จากพระสูตรนะสูตรที่แล้วพรหมนิมันตนิกะสูตรแล้วก็สูตรที่กำลังจะเรียนต่อไปคือมารตัชนียสูตรเนี่ยนะสูตรเหล่านี้ทำให้เห็นปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เราสวดกันบ่อยๆว่าโยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสัพพัมมกังสัสสัมมนะพรหมนิงปชังสเทวมนุสังสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทสิเนี่ยนะก็คือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงทำให้แจ้งสยังอภิญญาเนี่ยนะทำให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งนะโยอิมังโลกังโลกนี้ทั้งปวงนะสัตนะสเทวกังสมารกังก็คือโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงเนี่ยพระองค์ทรงทำให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งหมดแล้วในสถานะสภาวะที่เป็นจริงของโลกนี้ทั้งหมดของเทวโลกทั้งหมดของมารโลกทั้งหมดของพรหมโลกทั้งหมดนะในสรรพสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เจ้าลัทธิเจ้าของทิฏฐิทฤษฎีต่างๆเนี่ยพระองค์ทรงทำให้แจ้งความที่พระองค์ทรงทำให้แจ้งเนี่ยพระองค์จึงสามารถบอกเทวดาและมนุษย์ให้ตรัสรู้ตามสามารถที่จะบอกสอนให้พรหมทั้งหลายเนี่ยตรัสรู้ตามอย่างสูตรที่ผ่านมาเนี่ยเน้นเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงพรหมไปเป็นการสงเคราะห์พรหมจนพรหมกำจัดความเห็นผิดเนี่ยนะพระกะพรหมเนี่ยพระกะพรหมก็ละทิฏฐิอันเป็นทิฏฐิที่สำคัญผิดคิดว่าพรหมโลกนั้นเที่ยงยั่งยืนด้วยอำนาจของสัสสตทิฏฐิก็กำจัดทิฏฐิเหล่านั้นได้คือสามารถที่จะบอกสอนข้อปฏิบัติเพื่อให้ตรัสรู้อมตะธรรมคือพระนิพพานอย่างแท้จริงเนี่ยนะซึ่งก็มีพรหมตรัสรู้ตามคำสอนนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าอัศจรรย์ตรงที่ว่าไม่เฉพาะแต่พระองค์สอนแต่มนุษย์เท่านั้นแม้แต่อมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็สอนและอมนุษย์ทั้งหลายก็ตรัสรู้เนี่ยนะอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะในเขาบอกว่าสูงสุดก็คือมารเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากแต่ถึงอย่างนั้นมารก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วก็พระองค์ก็สอนถึงพรหมชั้นต่างๆโดยที่สุดแม้แต่พรหมสุทธาวาสทั้งหลายก็เป็นสาวกของพระองค์ไม่ใช่น้อยอย่างที่เราเรียนในมหาประธานสูตรนะพรหมชั้นอวิหาอัตปาสุทธสาสุทธสีอกนิฐาพรหมทั้งหลายทุกชั้นเหล่านั้นก็ล้วนแต่มีสาวกของพระองค์อยู่จำนวนไม่ใช่น้อยคือมีอยู่จำนวนมากแม้แต่ในอรูปประพรหมก็มีสาวกของพระองค์นะมันก็มีผู้ที่ฟังพระองค์มีผู้ที่ตรัสรู้ตามพระองค์เนี่ยนะพระองค์จึงชื่อว่าเป็นสาถาเทวมนุษสานังเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่พาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากวัฏทุกข์เนี่ยนะถือว่าพระองค์เป็นผู้ที่รู้จริงเนี่ยนะรู้จริงจริงๆเนี่ยนะแต่เป็นการรู้จริงชนิดที่ว่ารู้แล้วพ้นทุกข์พระองค์รู้แล้วพระองค์ก็พ้นทุกข์พระองค์รู้แล้วบอกแนะนำสอนผู้อื่นก็สอนให้เขาพ้นทุกข์สอนให้เขาเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญมาขึ้นมารตัชนียสูตรเนี่ยนะสูตรเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องมารเลยแหละในข้อ557หน้า465ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณมิกทายวันในเพศกลาวันเขตเมืองสูงสุมารคีระในพักคชนบทนะแถวมิกทายวันหรือป่าสุขพักควันเป็นต้นเนี่ยนะบริเวณป่าเนี่ยโดยมากก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในพระไตรปิฎกนั้นอธิบายลักษณะว่าพูดถึงหมู่บ้านแปลว่าพระองค์สงเคราะห์มนุษย์ถ้าพูดถึงป่าแสดงว่าพระองค์สงเคราะห์มนุษย์พระพุทธเจ้านั้นจะอยู่ตอนเช้าบิณฑบาตในหมู่บ้านก็เพื่อสงเคราะห์มนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายจะได้เห็นได้กราบได้ไหว้พระองค์ได้ฟังธรรมของพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติสามารถตรัสรู้ตามขณะเดียวกันเนี่ยการที่พระองค์อยู่ป่าก็เพื่อที่จะได้สงเคราะห์มนุษย์สงเคราะห์เหล่าเทวดาทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองทีนี้ในป่ามิกทายวันเนี่ยนะครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่ณที่จงกรมกลางแจ้งก็คือเดินจงกรมกลางแจ้งนั่นเองท ถูกมารผู้มีจิตเป็นบาปเนี่ยนะมารผู้มีบาปเข้าไปในท้องเข้าไปในไส้เข้าไปได้ยังไงเป็นเหมือนพยาธิงั้นนะเนาะเข้าไปแล้วก็ทำนะนะเหมือนพยาธิตัวตืดเลยงั้นแหละก็เข้าไปในท้องทีนี้พระมหาโมคคัลลานะท่านก็มีความคิดขึ้นว่าท้องของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับก้อนหินหนักๆก้อนหินหนักๆเนี่ยมันถ่วงอยู่ในท้องอ่ะเป็นเหมือนกับกระทออันเต็มไปด้วยถั่วหมักหรือมันกระสอบอ่ะนะกระสอบข้าวที่มีถั่วหมักแล้วมันขึ้นอืดอ่ะนะถั่วก็เรียกว่าเหมือนกับกระสอบข้าวที่มันเต็มไปด้วยถั่วหมักมันก็อืดขึ้นมาท้องของเราเป็นอะไรเนาะมันเพราะเหตุอะไรเนาะทําไมท้องจึงอืดแบบนี้ก็เลยลงจากที่จงกรมเข้าไปสู่วิหารวิหารก็คือที่ยืนที่นั่งที่นอนเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ปูนั่งอยู่บนอาสนะที่ปูเอาไว้ครั้นแล้วก็ได้ใส่ใจถึงมารผู้มีบาปด้วยอุบายอันแยบคายเฉพาะตนบอกทำไมท้องอืดเนาะดูไปแล้วอ้าวมารไปอยู่ในท้องนี่มีพยาธิตัวพิเศษมาจากปรนิมมิตวสวัสดีเนี่ยนะมาไกลมากพยาธิตัวนี้เนี่ยนะไม่ได้ไปกินแบบอะไรนะอาหารดิบที่ไหนมาหรอกเนี่ยนะก็บอกว่าในอรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมว่าพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยถ้าท่านจะใส่ใจเฉพาะตนเนี่ยคือวิธีการอันหนึ่งเลยก็คือการระลึกถึงศีลเห็นไหมระลึกถึงศีลระลึกถึงศีลหมายความว่าระลึกถึงข้อปฏิบัตินะระลึกถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาระลึกถึงกองศีลกองสมถวิปัสสนาแล้วก็เอามือลูบท้องรำพึงว่าอาหารที่เราบริโภควันวานวานซืนหรือก่อนวันซืนนั้นอะมันไม่สุกหรือว่าโทษที่เกิดจากอาหารที่ไม่ถูกส่วนกันอย่างนี้อย่างอื่นถ้าหากว่ามีอยู่อาหารทั้งหมดนั้นจงย่อยไปจงผาสุกเถิดอันนี้คือวิธีรักษาโรคแบบพระมหาโมคคัลลานะรักษาโรคแบบผู้มีศีลสามารถทำแบบนี้ได้นะก็คือระลึกถึงศีลก่อนระลึกถึงคุณธรรมที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะระลึกถึงคุณงามความดีเนี่ยนะระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาแล้วก็ลูบไปที่ไหนแล้วก็ตรงไหนที่มันมีปัญหาก็ระลึกไปตรงนั้นแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้โรคเหล่านี้สงบไปเถอะเนี่ยนะก็ขอให้เป็นผาสุกพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเหล่านี้เถอะระลึกถึงคุณของศีลเนี่ยนะทางโลกก็บอกว่ายาทั้งหลายก็ยังมีอุปการะใช่ไหมยาคือธรรมะโอสถจะไม่เป็นอุปการะพันระลึกถึงธรรมแล้วก็อาศัยธรรมเหล่านี้ก็รูปท้องก็ทำให้หายทำให้สุขภาพดีขึ้นได้นะอย่าไปดูถูกคุณของศีลเนี่ยนะถ้าหากว่าศีลเนี่ยอ้างเอาศีลแล้วไม่หายป่วยนี่ก็แสดงว่าศีลเรายังไม่ดีเท่าที่ควรถ้าศีลดีจริงๆยังไงมันก็ปกติแล้วก็ผาสุกแต่ปกติถ้าพระมหาโมคคัลลานะทำอย่างนั้นมารก็จะละอายหายไปแต่พระเถระไม่ได้คิดแบบนั้นคือท่านไม่ได้ระลึกถึงศีลแล้วก็รูปแล้วก็อธิษฐานเนี่ยนะไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกทีนี้พระมหาโมคคัลลานะก็ใส่ใจเฉพาะตนพอใส่ใจเข้าก็เห็นมารผู้มีบาปเข้าไปในท้องในไส้พอมองเห็นมารอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เรียกว่ามาพระมหาโมคคัลลานะก็เรียกว่ามารผู้มีบาปท่านจงออกมาท่านจงออกมาเถิดท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเจ้าอย่าได้เบียดเบียนสาวกของพระตถาคตเจ้าเลยการเบียดเบียนนั้นจะได้มีเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์การเบียดเบียนของท่านจะเป็นไปเพื่อทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานมันการที่ท่านประทุษร้ายผู้มีศีลเนี่ยนะมันจะมีโทษสำหรับท่านน่าสังเกตบทหนึ่งเขาบอกว่าอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเจ้าเลยทำไมจึงบอกว่าเข้าท้องพระมหาโมคคัลลานะจึงเรียกว่าเบียดเบียนพระพุทธเจ้าล่ะก็เพราะว่าเหมือนอย่างว่าถ้าหากว่าลูกถูกเบียดเบียนพ่อแม่ก็ชื่อว่าถูกเบียดเบียนด้วยถ้าสัตว์ที่วิหาริกอันเตวาสิกถูกเบียดเบียนอุปชาอาจารย์ก็ชื่อว่าถูกเบียดเบียนไปด้วยเมื่อชาวชนบทถูกเบียดเบียนพระราชาก็เป็นอันถูกเบียดเบียนด้วยฉันใดเมื่อสาวกของพระตถาคตถูกเบียดเบียนพระตถาคตก็เป็นอันถูกเบียดเบียนด้วยทีเดียวเพราะฉะนั้นพระมหาโมคคัลลานะเขาบอกว่าอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเจ้าเลยอย่าได้เบียดเบียนสาวกของพระตถาคตเจ้าเลยเพราะว่าการเบียดเบียนเจตนาที่มุ่งให้ผู้อื่นเดือดร้อนเจตนานั้นมันเป็นบาปเจตนาที่เป็นบาปจะเป็นไปเพื่อทุกข์ทั้งในปัจจุบันและต่อไปขอท่านอย่าได้ทำอย่างนั้นเลยเนี่ยนะ สงสารเนี่ยนะแสดงว่าสงสารสงสารแม้กระทั่งมารผู้มีบาปเหมือนกันลำดับนั้นมารผู้มีบาปก็คิดว่าสมณะนี้ไม่รู้เราจะไปรู้ได้ยังไงเหมือนกันสมณะนี้ไม่เห็นเราพูดก็พูดไปอย่างนั้นแหละว่ามารผู้มีบาปท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเจ้าและสาวกของพระตถาคตเจ้าเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เป็นประโยชน์นะมีเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานแล้วก็คิดต่อไปอีกว่าสมณะที่เป็นศาสดายังไม่รู้จักเราเร็วขนาดนี้สาวกอะไรจะไวขนาดนั้นพระพุทธเจ้ายังช้าเลยเนี่ยนะจะกล่าวไปใหญ่ถึงสาวกว่างั้นมารก็แสดงว่าผู้ที่มีอัธยาศัยเป็นมารเป็นอะไรก็นิสัยขี้โม้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะขณะนั้นพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยก็รู้ว่ามารคิดอะไรก็เลยบอกมารผู้มีจิตอันเป็นบาปว่ามารผู้มีบาปเรารู้จักท่านแม้ด้วยเหตุนี้ท่านอย่าเข้าใจว่าสมณะไม่รู้จักเราท่านมารท่านมีความคิดว่าสมณะนี้ไม่รู้เราและไม่เห็นเราท่านจึงกล่าวว่ามารผู้มีบาปเนี่ยนะถ้าคือจึงคิดว่าพระมหาโมคคัลลานะคิดไปเรื่อยหรือพูดไปเรื่อยเนี่ยนะว่ามารผู้มีบาปท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าได้เบียดเบียนพระตถาคตเจ้าและสาวกของพระตถาคตเจ้าเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานดังนี้เสร็จแล้วก็พอพระมหาโมคคัลลานะพูดจบเนี่ยนะมารก็รู้เอาท่านรู้จริงก็เลยออกจากปากเรียกว่าออกมาทางปากเนี่ยนะของพระมหาโมคคัลลานะแล้วไปยืนอยู่ที่บานประตูไปยืนอยู่ที่ข้างบานประตูท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นมารผู้มีบาปยืนอยู่ที่ข้างบานประตูครั้นแล้วก็กล่าวว่ามารผู้มีบาปเราเห็นท่านแม้ที่ข้างบานประตูท่านอย่าเข้าใจว่าพระสมณะนี้ไม่เห็นเราท่านยืนอยู่แล้วที่ข้างบานประตูนะมารผู้มีบาปเรื่องเคยมีมาแล้วเราก็เคยเป็นมารชื่อว่าทูสีนะเราเนี่ยมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่ากาลีท่านอ่ะท่านมารผู้มีบาปท่านอ่ะเป็นลูกน้องสาวของเราเพราะฉะนั้นท่านมีศักดิ์เป็นหลานชายของเรานะก็ลุงกับหลานนี่แหละไปไหนนะก็พันๆกันนะในครั้งนั้นถามว่าเรื่องนี้เกิดเมื่อไหร่เมื่อนานมาแล้วในมนุษย์อายุเรียกว่ามนุษย์มีอายุประมาณ 60,000 ปีเนี่ยนะเมื่อหลายอสงไขยปีก่อนนู้นเนี่ยนะสมัยพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระกกุสันทะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะมีคู่พระมหาสาวกชื่อว่าวิทุระและท่านพระสัญชีวะเป็นคู่เจริญเลิศนะมีสาวกอัครสาวกอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็พระสารีบดีพระโมคคัลลานะพระพุทธเจ้ากกุสันทะก็มีสาวกชื่อวิทุระและสัญชีวะเนี่ยนะเป็นคู่ที่ประเสริฐเลิศกว่าสาวกทั้งมวลพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากกุสันทะเนี่ยนะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีประมาณเท่าใดในพระสาวกมีประมาณเท่าใดไม่มีองค์ใดที่จะสม่ำเสมอด้วยท่านพระวิทุระในทางพระธรรมเทศนาท่านพระวิทุระจึงมีนามว่าวิทุระวิทุระบัณฑิตเนี่ยนะหมายถึงเน้นพิเศษก็คือบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมมากเลยเนี่ยนะก็เหมือนกับพระสารีบุตรของเราก็คือในจำนวนสาวกทั้งหลายผู้แสดงธรรมผู้ที่ทำธุระในการประกาศพระธรรมเนี่ยนะก็ไม่มีผู้ใดเท่ากับพระสารีบุตรพระสารีบุตรสามารถที่จะประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าประสงค์เพราะฉะนั้นฉันใดพระวิทุระอัครสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะก็ฉันนั้นเหมือนกันทีนี้อัครสาวกข้างซ้ายล่ะอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้ากกุสันทะก็คือท่านพระสัญชีวะพระสัญชีวะเนี่ยอยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีย่อมเข้าสัญญาเวตยิตานิโรธปกติเข้านิโรธสมาบัติการเข้านิโรธสมาบัติของท่านนั้นลำบากแค่เล็กน้อยนะลำบากนิดหน่อยเท่านั้นเองมารผู้มีบาปเรื่องเคยมีมาแล้วพระสัญชีวะเนี่ยนะนั่งเข้า

มหาภาระบอกแม่มันเรียกว่าพอพูดอย่างนี้ปั๊บแม่มันมีข้อดีตั้งเยอะนะอะไรเงี้ยพอมองเห็นปั๊บตีมาเป็นตัวเลขมูลค่าเท่านั้นเท่านี้ปั๊บนะยิ้มต่อว่ามันไม่ใช่ธรรมดานะมันราคาเยอะนะมันของดีนะของแพงนะกำไรทั้งนั้นแต่ตนเนี่ยทนได้ใช่ไหมเหนื่อยขนาดไหนก็ทนได้เสมอเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อกว่าจะได้มีสิ่งนี้แต่ถ้ามองสิ่งที่ตรงกันข้ามมองทั้งความน่ายินดีว่ามันน่ายินดีแค่ไหนแล้วพิษภัยทุกโทษถามว่าถ้าเราปล่อยจิตไปกับสิ่งเหล่านี้จนตายอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่างที่กล่าวบอกว่าอ้าวเนี่ยแสวงหากว่าจะได้บ้านมาหลังหนึ่งอุ้ยทำกันแทบเป็นแทบตายจนได้บ้านมาหลังหนึ่งเอาไหมคิดถึงบ้านแล้วก็ตายจากโลกนี้คืนสุดท้ายก่อนจุติเนี่ยนะคิดถึงแต่บ้านมีบ้านเป็นอารมณ์แล้วตายไปบอกทำทุกอย่างเพื่อให้มีเงินใช่ไหมจิตก่อนตายก็มีเงินเป็นอารมณ์เอาไหมมีแบงค์เป็นอารมณ์เนี่ยอ้าวก็ทำทุกอย่างเพื่อให้มีเงินเนี่ยนะบอกสมมติว่าเอาทำทุกอย่างเพื่อให้มีเสื้อผ้าอยากได้ชุดเหลือเกินผ้าไหมเป็นต้นเนี่ยนะผ้าพื้นผ้าแบบนี้ผ้าแบบนั้นเอาไม่มีชุดนั้นแหละเป็นอารมณ์ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้นาฬิกาแล้วคิดถึงนาฬิกาแล้วก็ตายอย่างเงี้ยนะทำทุกอย่างเพื่อให้มีแว่นตาเนี่ยมีแว่นตาแล้วก็ตายคิดทุกอย่างเพื่อให้มีบุตรภรรยาเอาไม่มีบุตรและภรรยาสามีเป็นต้นเป็นอารมณ์แล้วตายเนี่ยนะหรือไม่ก็ทำทุกอย่างเพื่อให้มีที่ดินแล้วก็มีที่ดินเป็นอารมณ์แล้วก็ตายทำทุกอย่างเพื่อให้มีบ่อน้ำมีสระน้ำคิดถึงสระน้ำแล้วก็ตายทำทุกอย่างเพื่อให้มีปลามาเลี้ยงสักตัวหนึ่งมีปลาเป็นอารมณ์แล้วก็ตายทำทุกอย่างเพื่อจะได้สุนัขพันธุ์ที่ตัวเองชอบมาเลี้ยงแล้วมีสุนัขแล้วเป็นอารมณ์แล้วตายเนี่ยนะคือทำทุกอย่างสิ่งที่เราแสวงหาจริงๆแล้วเราอยากได้จริงหรือไม่มีจิตมีสิ่งนี้เป็นอารมณ์แล้วพบหมายเอาหรือไม่เป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธองค์ก็บอกว่ามันจะน่าเบื่อหน่ายในโลกก็ต้องมาคิดว่าถ้าเราชื่นชมในโลกมากๆเนี่ยก็เท่ากับชื่นชมดินชื่นชมน้ำชื่นชมลมชื่นชมไฟถ้าเพลิดเพลินชื่นชมในสิ่งเหล่านี้มากๆกำไรมันคืออะไรไว้ความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตวัตทุกข์ก็จะไพบูลย์บริบูรณ์กว้างขวางด้วยอย่างนี้เรียกว่าอาณาจักรแห่งสังสารทุกข์ก็จะขยายเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมอาณาจักรแห่งน้ำตาก็เพิ่มขึ้นเนี่ยนะอาณาจักรแห่งเลือดเนี่ยนะเลือดเรียกว่าเลือดเนื้อโสกะกองทุกข์ทั้งหลายก็จะขยายไม่มีจบมีสิ้นตรงกันข้ามถ้าจิตมันหดจากรูปน้อมไปเพื่อตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับรูปจิตหดจากเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะหดจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดเนี่ยนะเมื่อความเพลิดเพลินดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตก็ดับทีนี้เราก็ถามใจว่าเราจะเลือกเดินสายไหนนะสายพญามารแนะนำในสูตรก่อนว่ามารเขาไปแนะนำพระพุทธเจ้าใช่ไหมจะเลือกเดินสายมารหรือสายพุทธคำว่างั้นนะสายพูดคือสายมารคือเพลินให้มากชื่นชมให้มากบริโภคเยอะๆเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นแหละแบบนั้นติดให้มากๆคล้องให้มากๆเกาะให้มากๆเนี่ยนะหวงให้มากๆเป็นต้นถ้าเป็นสายพระพุทธเจ้าก็นี้ทุกเนี่ยนะนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยนะเส้นทางของมารจบลงที่ไหนเส้นทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยจบลงที่ไหนเราก็เลือกเอาว่าเลือกเดินสายใครก็บอกว่าเหยียบเรือ2แคมเข้ามาเดินทางทีงเหยียบเรือ2ลำเลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ก็พิจารณาเอากันแล้วกันว่าจะไปได้ยาวขนาดไหนเนี่ยนะพอไปมาก็บอกว่าอ้าวก็เดินเรียกว่าอะไรนะก็คือขึ้นเรียกว่าเหยียบเรือ2แคมก็หมายความว่าเรือ2ลำเนี่ยนะเหยียบข้างนึงขาข้างนึงเหยียบอีกข้างนึงไปเรื่อยๆแล้วมันเรือมันกลับทิศกันเอาอีกฝ่ายนึงไปเหนืออีกฝ่ายนึงไปใต้เลยมันจะไปยังไงกันเนี่ยก็บอกอ้าวแต่ว่าถ้าคิดอีกในหนึ่งนะก็บอกว่าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งถึงวันนี้จะละยังไม่ได้แต่ก็วางใจว่าวางแผนโครงการน้อมไปเพื่อการละเนี่ยนะก็เหมือนเราเป็นหวัดเนี่ยถามว่าชอบจะเป็นหวัดตลอดไปไหมเราป่วยเราอยากจะป่วยตลอดไปไหมก็มีการวางแผนเพื่อการรักษาในระยะยาวว่าจะได้หายป่วยจริงอยู่วันนี้เรายังติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแต่จะไม่ติดอย่างนี้ตลอดไปหรอกเนี่ยนะแต่ก็ตั้งใจให้มันดีๆนะว่าไม่ติดจริงๆนะไม่ใช่หลอกตัวเองให้ติดต่อไปเนี่ยนะแล้วก็ติดต่อไปเถอะเดี๋ยวเราก็ละได้สักวันนึงอ่ะนะคิดจะละจริงๆหรือว่าหลอกตัวเองเนี่ยก็ต้องทบทวนให้มันดีๆเนี่ยนะเพราะว่าเรื่องของการพิจารณาใคร่ครวญสอบสวนทบทวนให้มันดีๆทั้งหมดนั่นแหละ และอันสุดท้ายเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนว่าพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยงสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาใส่ใจว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยนะสิ่งใดไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นของที่ตั้งไม่ตั้งมั่นเป็นของที่หวั่นไหวเป็นของที่เล็กน้อยเนี่ยนะเป็นของที่ปนไปด้วยความตายเป็นของที่มีความแตกทำลายผุพังเป็นธรรมดาเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อใส่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะอันปัจจัยปรุงแต่งกว่าจะก่อร่างสร้างสำเร็จแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนมั่นคงถาวรเลยเนี่ยนะก็เลยคิดหนึ่งว่าสมมติว่าเคยดูสารคดีเรื่องหนึ่งที่ต่างประเทศนะแผ่นดินมันไหวเมื่อแผ่นดินไหวเข้าเนี่ยโอ้ทางด่วนเนี่ยทางด่วนก็มีอยู่ 2-3 ชั้นเนี่ยนะมันก็ตกกระแทกกระแทกกระแทกลงมาเนี่ยนะแล้วก็ไอ้บ้านที่ดินเนี่ยมันยุบเป็นต้นเนี่ยนะก็ดูว่าสังขารทั้งหลายมันไม่ได้เที่ยงแท้เรามองเห็นตึกรามบ้านช่องโอ้ใหญ่โตเนี่ยอย่านึกว่ามันจะมั่นคงถาวรนะเนี่ยนะถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยวัตถุภายนอกถ้าเทียบกับกายภายในเอาอันไหนเที่ยงกันบางคนน่าอายุ 6-70 ยังเดินปรอเลยรถถ้าอายุ 6-70 ปีนะเครื่องเก่าไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงนะเสื้อผ้าเนี่ยนะอย่าบอกโอ้ยมันสวยเหลือเกินถ้าเทียบกับกายแล้วอายุมันห่างกันเยอะมากกายนี่มันทนกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเชื่อสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีอายุทนกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเครื่องบินเนี่ยนะอายุเท่าเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงอายุเท่าลุงเรืองนะไม่ใช่กันมานะ เท่าเราเท่าเช่นเท่ากับป้าๆทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมรถทั้งหลายแม้รุ่นสมัยนั้นบอกอุ้ยสมัยวัยรุ่นนะรถนี้ฮิตติดอันดับที่สุดเลยถ้าเราลองเอาคันนั้นมาวิ่งตอนนี้ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะไม่เปลี่ยนไม่อะไรทั้งนั้นอ่ะถามว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้จีรังยั่งยืนเลยเสื้อผ้าชุดที่ว่าสวยเหมือนกับเพลกลิเกโบราณนะเอามาใส่ตอนนี้มันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้งดงามอะไรหรอกว่าสิ่งทั้งหลายรสนิยมทั้งหลายมันก็เปลี่ยนแปลงสังขารทั้งหลายมันไม่ได้จีรังยั่งยืนบอกแม้ได้บ้านสวยที่สุดเมื่อ80ปีที่แล้วมาใช้ตอนนี้อาจจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยอย่าไปคิดว่ามันจะจีรังยั่งยืนสิ่งใดที่มันดูจะดีมีค่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันก็มีความหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปถ้าใจที่พิจารณาโดยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงตรงนี้พระองค์บอกว่าจิตก็จะไม่มีความโลภในลาภและสักการะก็คิดบ่อยๆอย่างโอ้เนี่ยดีใจเหลือเกินคนนั้นก็เอาดอกไม้มาให้เราคนนี้เอาดอกไม้มาให้เราใช่ขาเขาเอามาเนี่ยนะเขาให้ดอกไม้เราแต่เรานี่ต้องเอาขยะไปทิ้งใช่ไหมมันก็กลายมาเป็นขยะเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงก็เชื่อเฮ้เนี่ยนะเขายังไม่เดินกลับมันก็เฉาแล้วเนี่ยนะแล้วก็เขาเอาดอกไม้ที่งดงามมาเราก็ได้เอาขยะไปทิ้งเนี่ยนะก็คือถ้าสายใจถึงว่าความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้บ่อยๆถ้าอย่างอาหารเนี่ยสมมติว่าโอ้ยวันพระก็โยมพระเอาอาหารไปวัดเนี่ยไปเยอะกันมากเลยนะโยมขามาเอาอาหารหอมๆมาแต่ว่าพระนี่ต้องเอาขยะไปทิ้งใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นขยะเป็นอาหารที่บูดเป็นอะไรเป็นต้นเนี่ยนะเพราะถามว่ามันก็สายใจแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆจิตมันก็จะเห็นโทษในลาภสักการะเนี่ยนะก็จะเห็นโทษว่ามีสิ่งเหล่านี้มีเอาไปทำไมเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวแม้ทำทุกอย่างแสวงหาทุกอย่างเพื่อให้มีสิ่งเหล่านี้เอามีสิ่งเหล่านี้แล้วมีใจเกาะอันนี้เป็นอารมณ์แล้วเกิดที่ไหนดีก็อย่างว่าเราอย่างว่าทุกว่าอย่างคิดง่ายๆเลยทุกคนทำเพื่อเงินเงื่อนไขทุกอย่างอยู่ที่เงินทั้งหมดเนี่ยนะเอาไหมมีเงินเป็นอารมณ์เงินเนี่ยนะให้ใครมาท่องให้ฟังก่อนตายเนี่ยเอาไหมนะเอาก็ทำทุกอย่างบวกลบคูณหารกำไรขาดทุนเงินทั้งนั้นเนี่ยนะตัวเลขก็เงินทั้งนั้นทีนี้เอามีเงินเป็นอารมณ์แล้วก่อนตายเอาวันหนึ่งพูดถึงแต่เงินนะถามมันจะคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนตายได้หรือเนี่ยนะก็มาเลือกเอาว่าระหว่างเงินกับพระพุทธเจ้าอันไหนจะคล่องในใจเรากว่ากันเงี้ยนะลุงเรืองอันไหนคล่องกว่ากันทำเป็นหัวเราะไปลุงเรืองทีนี้สรุปว่ามารก็ไม่ได้ช่องไงแต่มารก็คือมารวันยังค่ำนะไม่เลิกรางง่ายๆหรอกงานนี้ในข้อ564ดูก่อนมารผู้มีบาปครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงครองสบงแล้วทรงถือบาทจีวรมีท่านพระวิทุระคือผู้มีปัญญานะก็เป็นอัครสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าเป็นปัจฉาสมณะเสด็จเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตมารผู้มีบาปครั้งนั้นทูสีมารเข้าสิงเด็กคนหนึ่งครั้งนี้สิงจริงครั้งก่อนๆเนี่ยเรียกว่าแสดงอารมณ์เฉยๆครั้งนี้เข้าสิงจริงอ่ะนะไอ้คนมันจะดิ้นรนจนตกนรกมันก็ทำจนตกได้จริงๆอ่ะนะดิ้นจนได้ตกจริงๆเลยแหละ มารผู้มีบาปเด็กก็เข้าไปทูสีมารก็ไปสิงเด็กสิงเสร็จก็เอาจับเอาก้อนหินคว้างที่ศีรษะท่านพระวิฑูระจนศีรษะแตกปาพระหัวแตกเลยนะมารผู้มีบาปครั้งนั้นแลท่านพระวิฑูระศีรษะแตกเลือดก็ไหลเนี่ยนะวิเลือดมันไหลดีถ้าแบบช่วงสายๆหน่อยบางทีเนี่ยนะถ้าแดดเจอแดดเข้าไปหน่อยนี่เลือดไหลดีแท้เนี่ยนะครั้งก่อนเนี่ยเคยไปเดินก็เรียกว่าเอาหน้าแข้งเนี่ยไปคูดกับเสี้ยนเท่านั้นแหละโอ้ยเลือดไหลอาบเลยนะนั้นก็เนี่ยเลือดมันก็ปกติมันก็ไหลถ้าเป็นแผลก็ไหลนั่นแหละถ้าก็เลือดไหลเดินกันยังเดินไปบิณฑบาตอยู่นั่นแหละเดินตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากะโกสันธาเนี่ยนะก็สมัยนั้นเป็นสมัยก่อนเนี่ยแค่มานะสมัยใหม่ก็เอาอีโต้ไปเลยใช่ไหมอีโต้ฟันเข้าไปเลยฉับฉับฉับเข้าไปเนี่ยนะก็บางทีนะก็ไม่อีโต้หรอกบางทีก็รถเนี่ยพลิกอัพมั่งรถเก๋งมั่งกระบะมั่งชนโครมเข้าไปเนี่ยนะบางทีพระเดินบิณฑบาตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะบางทีก็ข่าวพระถูกรถชนตายเยอะเนี่ยนะมันก่อนไปที่วัดเนี่ยเอาหลวงตาองค์นั้นไปไหนบอกรถชนตายไปเรียบร้อยแล้วไปบิณฑบาตรถชนตายอย่างนั้นนะก็ที่เชียงใหม่ก็ไม่ใช่น้อยนะช่วงเช้าๆนี่ขับรถยังไงก็ระวังพระมั่งเนอะนะบางทีก็จีวรของท่านบางทีถ้าออกแบบใช้สีใบไม้ด้วยจะไม่ก็มองไม่ก็เห็นทีก็ต้องระวังหน่อยเนี่ยนะถ้าเช้ามืดก็อันตรายสายเข้ามาหน่อยก็ระวังเด็กนะก็ระวังพระมั่งระวังเด็กมั่งก็สรุปว่าต้องระวังตลอดเพราะว่าพระเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยถูกรถชนตายมีเยอะนะมีข่าวได้ยินมาเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าพระถูกงูกัดตายนี่ไม่ค่อยได้ยินเลยนะแล้วถ้าพระจะเจริญเมตตาขอให้ทุกคนที่ขับรถมีความสุขมีความเกษมไม่ต้องเจริญให้งูเท่าไหร่แล้วใช่ไหมไม่ต้องหนักใจว่างูตระกูลวิรูปักขะงูตระกูลกันหาโคตมกะฉัพพยาปุตตะเป็นต้นไม่ต้องไปหนักใจขอให้คนขับรถเก๋งมีความสุขมีอายุยืนเธอเนี่ยนะขอความเมตตาของเราจงมีกับคนขับรถนั่นเจริญให้มากๆๆมาอย่างนั้นเดี๋ยวเพราะว่างูไม่ค่อยกัดตายแล้วในรถมันจะชนตายเอาเนี่ยนะก็ต้องระวังเอานะจะได้เจริญเมตตาเยอะๆแล้วก็แม้เรียกว่าเข้าปลาศีรษะพระหัวแตกเลยนะมารผู้มีบาปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชำเลืองดูอะไรดูมารเนี่ยนะเหมือนช้างชายตาดูแล้วก็ตรัสว่าทูสีมารเนี่ยไม่รู้จักประมาณเลยเรียกว่าแค่ก็บอกว่าบาปที่เธอทำมันยังไม่พออีกหรือเนี่ยนะเจตนาร้ายๆที่หาเรื่องพระมาตลอดยังไม่พอหรือเรียกว่าแกว่งจนได้ตกนรกจริงๆเลยหรือดิ้นจนได้ตกนรกจริงๆก็มารผู้มีบาปครั้งนั้นทูสีมารเคลื่อนแล้วจากที่นั้นแล้วก็เข้าถึงมหานรกพร้อมด้วยกิริยาที่ชำเลืองดูนะพระโมคคัลลานะเนี่ยจริงๆแล้วท่านไปนรกค่อนข้างบ่อยนะนะไปนรกค่อนข้างบ่อยจริงๆแหละนะอย่างเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้ากากุสันทะเขาไปเกิดเป็นมารใช่ไหมจริงก็โน่นอ่ะปรนิมิตวสวัสดีไปทะเลาะกับพระจนได้เรื่องตกนรกอีกอย่างนั้นแล้วถัดจากนั้นมาอีกเนี่ยนะก็ไปมีเมียก็เสี่ยมให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ตกนรกอีกยาวเลยเนี่ยนะก็จากนรกสู่นรกในขนาดสั่งสมบุญมานะแล้วก็ชาติที่มาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะมีองค์เดียวอ่ะที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้แล้วเป็นอสงไขยแสนกับว่าจะจุติจากนรกแล้วมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะเนี่ยนะก็เรียกว่าโอ้โหในขนาดสร้างบารมีมาขนาดนี้นะแล้วคนบุญน้อยๆเหมือนเราล่ะจะไปไหนจากไหนสู่ไหนดีนะจากที่นี่สู่ที่นั่นจากที่นั่นสู่ที่นี่นะก็ต้องคิดให้ดีว่าไปยังไงมายังไงเนาะเนี่ยนะก็บอกว่าโอ้ยของเราไปดีอย่างเดียวลองถามดูว่าคิดดีจริงหรือเปล่านะถ้าคิดดีอาจจะไปดีนะก็อยู่ที่ความคิดถ้าดูความคิดถ้าความคิดดีๆผุดในใจขึ้นเรื่อยๆดีแน่ๆเนี่ยแต่แบบแม่คิดนะไอ้คนนั้นมันก็ใช้ไม่ได้นะไอ้คนนั้นก็น่ารำคาญไอ้พูดทำไมอย่างนั้นเป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็ระวังดีมันจะสั้นแล้วกันนะถ้าดีสั้นก็ลำบากงั้นนะมันก็พยายามคิดว่าเนี่ยเราจะไปยังไงเนาะเนี่ยนะรักษาจิตให้มันดีๆจุติปฏิสนธิในสวรรค์ในเปรตมันก็คือปฏิสนธิจิตนั่นแหละเนี่ยนะทีนี้พอถามว่าพระพุทธเจ้ามองจนตกนรกใช่ไหมมองไม่เพราะกรรมที่ประทุษร้ายในพระมหาสาวกเนี่ยนะพระผู้สมบูรณ์ด้วยอริยศีลเนี่ยนะอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตติอริยวิมุตติญาณทัสสนะผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมขนาดนั้นน่ะนะมีจิตประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเราโกรธดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันแล้วถลึงตาดูด้วยความโกรธเนี่ยนะดวงอาทิตย์จะประทุษร้ายเราใช่ไหม หรือเพราะความที่เราไม่รู้จักประมาณของเราเองเนี่ยนะเหมือนอาหารเนี่ยนะอาหารถึงจะมีอุปการะคุณแต่ถ้าเราบริโภคผิดประเภทเนี่ยนะอาหารก็ฆ่าเราได้เนี่ยนะฉันใดก็ดีรถเนี่ยนะถ้าเราขับผิดประเภทจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายได้แต่ถ้าเราใช้ผิดประเภทก็ประทุษร้ายเราได้พระผู้เป็นนาบุญของโลกถ้ามีจิตประทุษร้ายในท่านเหล่านั้นก็บาปเนี่ยมันก็ก่อร่างขึ้นมาในใจเพราะฉะนั้นพร้อมกับกิริยาที่พระพุทธเจ้าดูนั่นแหละตกนรกเลยมารผู้มีบาปมหานรกนั่นแหละมีชื่อ3อย่างนะปกติแม้จากมนุษย์ไปสู่สวรรค์นะอันนี้ขึ้นสวรรค์แล้วดิ่งมาตกนรกไงนะมหานรกมี3ชื่อเขาว่างั้นชื่ออะไรผัสสายตนิกะก็มีสังกุสะมหตะก็มีชื่อว่าปัจจตะเวทนิยะก็มีนะอรรถกถาอธิบายหน้า482 83ว่าพอมารจุติเนี่ยนะตกนรกชื่ออะไรผัสสายตนะ6เนี่ยนะก็คือเป็นชื่อของเวทนาที่เกิดในนรกเนี่ยนะเจ็บปวดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเนี่ยนะแล้วก็ชื่อว่าสังกุสมาหตะก็คือหมายความว่าพร้อมด้วยตะขอก็แปลว่าถูกอะไรถูกฉับฉับฉับฉับเนี่ยนะถูกตะขอนี่เกี่ยวเอาชื่อว่าปัจจัตตะเวทนิยะก็คือหมายความว่าเจ็บปวดด้วยตัวเองนี่แหละเนี่ยนะไม่มีใครเจ็บเรียกว่าไม่มีเนี่ยอนัตตาบางอย่างมันทำให้ตกนรกได้มันเป็นอย่างนี้แหละไม่มีใครเป็นอัตตาอะไรที่ไหนหรอกแต่ว่าอนัตตาอย่างเงี้ยมันตกนรกเพราะอะไรเพราะเจตนาที่ชั่วร้ายนี่แหละเป็นปัจจัยในข้อ565หน้า471กล่าวต่อไปว่ามารผู้มีบาปครั้งนั้นแลพวกนายนิรยาบาลเข้ามาหาเราแล้วก็บอกเราว่าเมื่อใดแลหลาวเหล็กกับหลาวเหล็กมารวมกันอยู่ที่อกหรือหัวใจของท่านเมื่อนั้นท่านรู้เถอะว่าตอนนี้เราไม่อยู่ในมหานรกเนี่ยพันปีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะหมายความว่าถ้าเหล็กเนี่ยมันจะทิ่มเนี่ยนะมันทิ่มมันจะค่อยลึกลึกลึกลึกลึกกินลึกเข้ามาจนถึงหัวใจเนี่ยเท่ากับมารวมซี่เหล็กมาชนกันตรงหัวใจเมื่อไหร่รู้เถอะว่าพันปีแล้วนะมารผู้มีบาปเรานั้นแลหมกไหม้อยู่ในมหานรกนั้นหลายร้อยปีหลายพันปีไม่ใช่พันปีเดียวนะหลายพันปีเพราะจุติจากมหานรกก็มาหมกไหม้อยู่ในอุสธนรกเรียกบริวารของมหานรกอีกเสวยทุกขเวทนาหนักในนั้นอีกหมื่นปีศีรษะเหมือนศีรษะมนุษย์ก็มีบางครั้งศีรษะก็เหมือนหัวปลาก็มีก็ถูกทุบนั่นแหละผู้เสือกนะแล้วก็กล่าวเป็นคาถาประพันธ์ให้มารฟังต่อไปอีกว่าทูสีมารประทุษร้ายในพระสาวกชื่อว่าวิทูระและพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่ากะกุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใดนรกนั้นเป็นเช่นไรทูสีมารประทุษร้ายสาวกชื่อว่าวิทูระและพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่ากะกุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใดนรกนั้นเป็นเช่นนี้คือมีเหลาเหล็กร้อยหนึ่งล้วนให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั้นจริงก็เล่าประวัติตัวเองให้ฟังนะว่าฉันเคยทำบาปมานี่หลานเอ้ยลุงเคยตกนรกมาแล้วนะแบบนั้นหลานจะได้เดินตามลุงเลยเนี่ยนะคล้ายๆกับแบบลุงขี้เล่าเมายาขี้เล่นการพนันนักเลงหัวไม้ไม่ต้องก็มาสอนหลานใช่ไหมหลานเอ้ยไม่ดีหรอกลุงเคยมาหมดแล้วอย่างเงี้ยนะภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้จักนรกนั้นมารผู้ประทุษร้ายนั่นนะมารผู้ประทุษร้ายในภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกอย่างหนักก็หมายความว่าผู้มีจิตคิดประทุษร้ายเหมือนทรัพย์ธุลีทวนลมเนี่ยเป็นไงเคยเห็นมองเห็นลมเนี่ยมันมาแรงเหลือเกินเกลียดลมเหลือเกินเนี่ยนะจับฝุ่นจับทรายเนี่ยปาใส่ลมแล้วหันหน้าต่อสู้ลมเนี่ยนะตาบอดไหมมานะเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะเนี่ยนะเขาเรียกอะไรเรียกว่าประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายเหมือนซัดธุลีทวนลมนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ซัดธุลีนั่นแหละจะประสบทุกข์ทีนี้อันนี้เป็นพระมหาโมคคัลลานะเตือนมาราธิราชเนี่ยนะเตือนพญามารเนี่ยว่าระวังให้ดีนะอย่าคิดประทุษร้ายเลยนะเพราะการประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเนี่ยเป็นเหตุให้ทุกข์ทั้งในปัจจุบันและต่อไปเสร็จแล้วก็กล่าวยกย่องถึงว่าพระมหาโมคคัลลานะนั้นมีอริยคุณอย่างไรบ้างบอกว่าวิมานทั้งหลาย ั้งอยู่ในท่ามกลางสระมีความตั้งอยู่ตลอดกับมีสีเหมือนแก้วไพฑูรย์มีความรุ่งเรืองมีรัศมีโชติช่วงเป็นประภัสระเลื่อมเนี่ยนะเลื่อมใสเนี่ยนะพวกนางอัปสรมีสีต่างๆเป็นอันมากฟ้อนรำอยู่ที่วิมานเหล่านั้นภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักวิมานนั้นมารท่านประทุษร้ายภิกษุผู้รู้จักสวรรค์วิมานเนี่ยนะท่านจะประสบทุกข์หนักไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับกล่าววิมานเนี่ยนะวิมานวัตถุว่าพระมหาโมคคลานะเนี่ยเป็นพระที่สนทนากับพวกเทพบุตรเทพธิดาเป็นปกติคือท่านจะมีปกติไปผลสนทนากับพวกเทวดาทั้งหลายแล้วมาเล่าให้ญาติๆพวกเขาฟังว่าเออเนี่ยญาติของท่านจุติปฏิสนธิที่นั้นนะมีวิมานเช่นนั้นเช่นนั้นเป็นต้นเนี่ยนะก็จะมีการเล่าก็ออกมาเป็นคัมภีร์เลยนะคัมภีร์วิมานวัตถุเนี่ยเป็นผลงานของพระมหาโมคคัลลานะเป็นหลักเนี่ยนะท่านก็จะเล่าว่าท่านเคยไปเยี่ยมเทวดาแล้วเทวดาที่เคยทำบุญถวายทานแบบไหนแบบไหนคิดอย่างไรแล้วจึงได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วกลับมาเล่าเนี่ยนะอันผลงานวิมานวัตถุเป็นหนังสือเป็นเล่มเลยเนี่ยเล่ม48เนี่ยนะเล่ม48เนี่ยเป็นคัมภีร์วิมานวัตถุเนี่ยนะ46 47ก็สุตตานิบาต47ก็วิมานวัตถุ49ก็เป็นเปตวัตถุเนี่ยนะ50ก็เป็นเถรคาถาเป็นต้นเนี่ยนะเล่มเปตวัตถุกับวิมานวัตถุเนี่ยเป็นผลงานของพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวพอสมควรเลยนะเที่ยวไปในเทวโลกมั่งอ่ะนะเที่ยวไปในวิมานต่างๆก็ไปถามว่าวิมานของท่านมีสีเหลืองไปหมดเลยท่านทำบุญอะไรมาวิมานของท่านเป็นสีเงินเป็นสีทองดูก่อนเทพธิดาเป็นต้นนะท่านทำบุญอะไรมานางก็จะเล่าให้ฟังเคยถวายทานเคยรักษาศีลอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นต้นก็เป็นคัมภีร์วิมานวัตถุส่วนผู้ที่ทำบาปนะเนี่ยนะท่านก็ไปเยี่ยมนรกเยี่ยมเปรตเหมือนกันเนี่ยนะว่าเออนรกเป็นยังไงเปรตแต่ละกลุ่มเป็นยังไงแล้วก็มาเล่าให้พุทธบริษัทฟังอันนี้ก็เป็นวิมานวัตถุที่จริงเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลที่พระมหาโมคคัลลานะในชาติสุดท้ายท่านก็ถูกฆ่าตายนะที่กาลสีลาข้างภูเขาอิสิคิลิที่นั่นนะที่เมืองราชคฤห์เนี่ยพระโมคคัลลานะถูกทุบตายเขาก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพวกเดรัจฉีเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธศาสนามันรุ่งเรืองเพราะอะไรมันเจริญเพราะอะไรก็คุยกันไปหาสาเหตุว่าเหตุที่ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญเนี่ยเพราะอะไรก็มีกลุ่มหนึ่งก็บอกเพราะพระมหาโมคคัลลานะนี่แหละเป็นตัวส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าทำไมอ่ะก็เพราะว่าท่านไปเยี่ยมนรกแล้วมาเล่าให้ญาติฟังคนก็กลัวบาปทำบุญยิ่งขึ้นไปสวรรค์แล้วมาเล่าให้พวกมนุษย์ฟังเขาก็เลื่อมใสก็ทำบุญกันยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำลายนะง่ายนิดเดียวฆ่าพระมหาโมคคัลลานะซะที่จริงก็เชื่อนะว่าเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะตกใช่ไหมตัวเองก็ไม่ได้อยากได้สวรรค์ต้องการแต่ลาภสักการะอย่างเดียวต้องการแต่ชื่อเสียงเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่สนใจนรกสวรรค์ก็เลยวางแผนฆ่าพระโมคคัลลานะจ้างโจรให้ไปทุบพระโมคคัลลานะเนี่ยนะทุบจนกระดูกแหลกป่นเลยเนี่ยนะกระดูกป่นเลยแต่สุดท่านก็ประสานกระดูกแล้วก็ปรินิพานไปมันก็แต่ว่าพวกโจรเหล่านั้นก็ถูกทุบก็ถูกประหารหมดนะประชาชาติศัตรูประหารเกลี้ยงเลยนี่พูดถึงว่ากลุ่มพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์มากแต่อย่างว่าผู้มีฤทธิ์เดชมากอะไรมากเนี่ยนะมันก็ไม่ทำดีตลอดใช่ไหมมันก็แบบก็เรียกว่าอะไรนะอำนาจเนี่ยนะอำนาจไม่เข้าใครออกใครเหมือนกันนะเนี่ยนะคนยิ่งใหญ่คนมีอำนาจเนี่ยนะแหมมันพร้อมที่จะให้คุณก็ได้ให้โทษก็ได้เนี่ยโกรธเร็วเหมือนธุลีเข้าตาเขาว่างั้นนะบอกว่าผู้มีอำนาจเช่นพระราชาทั้งหลายก็บอกว่าโกรธเร็วเหมือนธุลีเข้าตาเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังให้มากๆกันว่างั้นก็พออย่างว่านะไอ้ตอนมีอำนาจก็ทำบาปได้ไม่มีใครต่อว่านะพอหมดบุญเข้าคันนี้แล้วเอ้ยน้ำลดเนี่ยนะพอน้ำลดต่อทั้งหลายก็ผุดขึ้นหมดเลยเนี่ยนะที่ไหนเลวร้ายยังไงก็มาหมดทีนี้ความสามารถของพระมหาโมคคัลลานะต่อไปอีกซึ่งพระมหาโมคคัลลานะบอกว่าท่านเนี่ยมีความสามารถเช่นนี้มารท่านอย่าได้คิดเบียดเบียนผู้มีคุณเช่นนี้เลยเดี๋ยวท่านจะประสบทุกข์เนี่ยนะก็บอกว่าภิกษุใดเข้มแข็งด้วยกำลังฤทธิ์ยังเวชยันต์ประสาทให้ไหวด้วยปลายนิ้วเท้าและยังพวกเทวดาให้สังเวชภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมารประทุษร้ายภิกษุผู้เช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักมีอยู่ครั้งหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยนะเพื่อไปถามปัญหากับท้าวสักกะทีนี้ท้าวสักกะมัวแต่เพลิดเพลินมัวเมาเนี่ยนะ พระมหาโมคคัลลานะก็เลยกดปราสาทเนี่ยด้วยโป้งเท้าเนี่ยปราสาทก็หวั่นไหวเนี่ยนะก็บอกว่าท่านมีฤทธิ์ขนาดนี้นะถ้ามาเบียดเบียนท่านมันบาปว่างั้นน่ะก็คือไม่ต้องการให้มาเนี่ยนะผู้เป็นหลานเนี่ยเดือดร้อนใช่มั้ยก็แนะนําว่าอย่าทําร้ายลุงเลยเดี๋ยวเธอจะเดือดร้อนภิกษุใดทูลสอบถามท้าวสักกะในเวชยันตปราสาทว่าอาวุโสท่านรู้ความที่จิตน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาบ้างหรือเรียกว่าตัณหาสังขยาวิมุตติจิตที่น้อมไปในความสิ้นตัณหาเนี่ยท่านรู้ไหมท้าวสักกะถูกถามปัญหาก็พยากรณ์แก่ภิกษุนั้นตามสมควรแก่คาถาผู้ใดภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้จักเหตุทั้งหมดนั้นเนี่ยนะมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นท่านจะประสบทุกข์อย่างหนักเดี๋ยวท่านจะเสียใจนะอย่าได้เดือดร้อนใจตอนหลังเลยอย่ามาเบียดเบียนพระมหาโมคคัลลานะผู้ทรงคุณอย่างนี้เลยภิกษุใดสอบถามปัญหากับพรหมที่ใกล้สุธรรมสภาวะก็คือในสุธรรมสภานี้ที่พรหมโลกนะว่าท่านผู้มีอายุทิฏฐิของท่านในวันนี้และทิฏฐิของท่านมีในวันก่อนท่านย่อมเห็นทิฏฐินั้นล่วงไปแล้วและรัศมีเป็นประภัสสรในพรหมโลกบ้างหรือหนอหมายว่าไปถามว่าพระกะพรหมท่านมีความเห็นเหมือนเดิมไหมยังยืนยันต่อไปไหมว่าพรหมโลกเที่ยงยั่งยืนนิพพานอยู่ที่นี่แล้วว่างั้นนะพรหมก็พยากรณ์แก่ภิกษุนั้นตามลำดับโดยสมควรแก่คาถาว่าท่านผู้เนรทุกข์ข้าพเจ้าไม่มีทิฏฐิและทิฏฐินั้นในวันก่อนข้าพเจ้าเห็นทิฏฐินั้นล่วงไปแล้วและเห็นรัศมีเป็นประภัสสรในพรหมโลกอยู่ในวันนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวว่าพรหมโลกเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนได้อย่างไรนะก็คือพรหมนี่เปลี่ยนทัศนคติใช่ไหมจากพรหมนี่มันตนิกะสูตรเนี่ยนะพรหมก็เปลี่ยนความเห็นไปแล้วเพราะนั้นผู้ใดภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้จักเหตุที่ทำให้พรหมเนี่ยเปลี่ยนทิฏฐิเพราะฉะนั้นมารท่านประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นท่านจะประสบทุกข์อย่างหนักอย่าเบียดเบียนผู้มีศีลเลยจะเดือดร้อนในตอนหลังเนี่ยนะที่จริงอ่ะนะอย่างว่าไอ้คนที่มีอำนาจเนี่ยไอ้ตอนที่บาปมันกลุ่มรุมเนี่ยเหมือนกับบาปไม่ตามมาถึงตนใช่ไหมก็เลยทำกระบาดสุดฤทธิ์สุดเดชในเวลาบาปมันให้ผลแล้วก็เจ็บปวดร้อนทุรนทุรายภิกษุใดได้กระทบยอดภูเขามหาเนรุเนี่ยนะมหาเนรุก็คือภูเขาสิเนรุเนี่ยแหละด้วยชมพูทวีปและปุพพวิเทหะทวีปพวกนรชนผู้อยู่ในแผ่นดินเนี่ยนะด้วยวิโมกภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้เหตุนั้นมารถ้าท่านประทุษร้ายในภิกษุเช่นนั้นท่านจะประสบทุกข์หนักเนี่ยนะก็คือพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยท่านมีฤทธิ์นะตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกะปาฏิหาริย์ก็พระโมคคัลลานะก็เป็นผู้ที่คอยไปสอบถามพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่ย่นแผ่นดินเนี่ยนะย่นจากเมืองไหนเมืองสาวัตถีไปเมืองสังกัสสะซึ่งหนทางเนี่ยเป็นหลายร้อยกิโลเนี่ยนะงั้นของพวกเราที่ได้ตอนที่ไปเมืองสาวัตถีแล้วก็จะไปที่เมืองสังกัสสะเนี่ยต้องไปแวะพักที่เมืองอะไรนะการปูใช่ไหมต้องไปแวะพักที่เมืองการปูแล้วก็ต้องออกตะดึกเนี่ยนะไปเพื่อที่จะไปที่เมืองสังกัสสะก็ไกลมากพระมหาโมคคัลลานะพาบริษัทไปแป๊บเดียวเนี่ยนะพาประชาชนไปโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยพาไปแป๊บเดียวก็เหมือนกับเดินทางไปวัดปกตินี่แหละท่านมีฤทธิ์มากขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านสามารถย่นย่อแผ่นดินท่านเดินทางไกลได้แล้วก็ครั้งหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเคยขอพระพุทธเจ้าเมื่อพรรษาที่12หลังจากตรัสรู้เนี่ยนะว่าขออนุญาตพลิกแผ่นดินและเอาง่วนดินเนี่ยนะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมาเป็นอาหารถวายพระพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตเนี่ยนะซึ่งท่านสามารถที่จะพลิกแผ่นดินก็ได้อะไรก็ได้ท่านมีฤทธิ์ขนาดนั้นอย่าเบียดเบียนพระโมคคัลลานะนะท่านจะเดือดร้อนเนี่ยนะท่านถามว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้คนพาลใช่ไหมพระโมคคัลลานะจะมาฆ่าคนพาลใช่ไหมถ้าโต้ตอบพระโมคคัลลานะบอกไม่หรอกคนพาลเนี่ยนะคนพาลไอ้ความที่ตัวเองโง่เขลาเข้าไปในกองไฟที่กำลังลุกโชนก็เลยเดือดร้อนที่จริงเนี่ยนะไฟไม่ได้มีเจตนาจะตั้งใจเผาคนพาลเลยไฟเนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าตัวเองจะเผาโน่นเผานี่คิดไหมไม่หรอกไฟไม่คิดว่าจะเผาเราแต่เราเนี่ยย่อมเผาตนผู้เป็นคนพาลไอ้คนพาลเนี่ยโง่ก็เห็นว่ากองไฟเนี่ยไอ้ความที่บอดเขาเดินไปเข้ากองไฟซะเองเลยเนี่ยนะมารท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเจ้าแล้วต้องประสบบาปไม่ใช่บุญอย่าทำบาปให้แก่ตัวเองนักเลยแค่นี้มันก็บาปหนักหนาอยู่แล้วเนี่ยนะแหมมารก็คือมารมันยังเข้ามานะไม่เชื่อก็เหมือนคุยกับตัวเองนะมันเหมือนคุยรู้เรื่องอ่ะนะแอบพักหนึ่งเอาอีกแล้วเนี่ยนะ ก็ดื้อก็ดื้อตาใสเหมือนกันน่ะนะก็ดื้อยังไงมันรู้ส่องกระจกดูเธอเนี่ยบางทีมันจะเอาอะไรนะบางทีมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรหรอกเนี่ยนะทำเป็นบัณฑิตไปงั้นแหละบางทีมันจะเอาบางทีเอาเรื่องก็เอาเรื่องงั้นไงมันแกล้งเรียกว่าแกล้งอะไรนะแกล้งอกุศลเกิดขึ้นกับแม่แป๊ดเดียวเนี่ยนะแล้วก็พระโมคคัลลานะก็บอกมาเนี่ยท่านอย่าสำคัญว่าบาปจะไม่ให้ผลแก่เราอย่าคิดนะว่าบาปใดที่ตัวทำแล้วบาปเหล่านั้นจะไม่ให้ผลแก่เราอย่าลืมนะสิ่งที่ท่านทำทั้งหมดวันนี้คือสิ่งที่ท่านจะได้รับต่อไปในข้างหน้าเพราะท่านประทุษร้ายผู้อื่นท่านจะได้รับการประทุษร้ายตอบในอนาคตท่านเบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมท่านจะเดือดร้อนแน่นอนในอนาคตท่านจะคิดว่าบาปมันจะไม่ให้ผลนะเพราะการกะชนผู้ที่สั่งสมบาปจะโอดครวนสิ้นกาลนานใช่ไหมเวลาบาปมันให้ผลนะโอ้ยบ่นเนี่ยทุกข์ร้อนเอะอะโวยวายทำไมต้องเป็นเราทำไมโลกจึงกลุ่มรุมเราไอ้ที่ตอนทำบาปไม่เคยคิดอย่างเงี้ยนะแต่เวลาบาปมันให้ผลแล้วโอดครวญครางงิ้งเลยนะเออนี่หมาแล้วไม่ใช่คนอ่ะนะคนเนี่ยก็มีวิธีครวญมีอีกหลายวิธีแต่สรุปว่ามันเจ็บปวดกันละกันนะมันท่านเบื่อหน่ายในพระพุทธเจ้าท่านก็จะได้หวังความพินาศในพระภิกษุทั้งหลายเลยจริงอยู่ท่านเกลียดพระพุทธเจ้ามันก็เรื่องส่วนตัวของท่านแต่ท่านไปเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลเป็นต้นอ่ะมันเป็นบาปมันคนละเรื่องกันเลยเนี่ยนะแต่ก็บอกแล้วนะว่าท่านอย่าได้เบียดเบียนพระพุทธเจ้าเลยถึงท่านจะเกลียดพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวเบียดเบียนคนอื่นทั่วไปหมดภิกษุคือพระโมคคัลลานะได้คุกคามมารในเภสัชกาลวันด้วยประการชนีลำดับนั้นมารก็เสียใจเนี่ยนะเข้าไปในท้องแป๊บเดียวนะถูกเทศยาวเลยใช่ไหมโอ้ยหนักเลยงานนี่รับแป้ไปเลยเสียใจหายจากที่นั้นกลับไปนอนบ้านอยู่วิมานปรินิมิตวสวัสดีเลียแผลเนี่ยนะเรียกว่าแม่ไม่น่าเลยเนี่ยนะปฏิจริงอ่ะนะมารก็คือมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะมันก็เรียกว่าบางคนเนี่ยมีความสุขในการหาเรื่องอ่ะถ้าอยู่โดยที่ไม่มีเรื่องไม่มีราวเข้ามากระทบเนี่ยมันคันหัวใจเหลือเกินเนี่ยมันต้องไปหาเรื่องขึ้นมาถ้ามีเรื่องแล้วมันต้องแก้ปัญหานะโอ้ยมันเหมือนตัวเองได้ทำอะไรเนี่ยนะบางคนก็อย่างว่านะสัพเพสัตตาเวราโหตุเขาก็เป็นอย่างนี้กันแหละทีนี้เกี่ยวกับเรื่องพระโมคคัลลานะเนี่ยนะความมีฤทธิ์ของท่านเนี่ยอย่างในอัตถกถาท่านก็บอกว่าให้เอาเรื่องนันโทปนันทนาคราชมาอ่านให้ฟังด้วยนะเหมือนกันก็เลยจะเอาเกี่ยวกับเรื่องพระโมคคัลลานะต่อสู้กับอะไรนะนันโทปนันทนาคราชในคาถาพาหุง8บทเนี่ยนะคาถาพาหุง8บทมีอยู่คำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าชนะนาคเนี่ยนะในหน้า111เนี่ยที่บอกว่านันโทปนันทพุชคังวิภูทังมหิทิงปุตเตนะเทระพุชเขนะธรรมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทเนี่ยนะพระจอมมุนีทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเทระพุทธชิโนรสเนรมิตกายเป็นนาคราชไปฝึกพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีความเห็นผิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุปเทศกระว่าให้คำแนะนำในการแสดงฤทธิ์เนี่ยนะแก่พระเถระเนี่ยนะอันนี้ก็มาดูรายละเอียดเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะสมัยหนึ่งท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยฟังธรรมของพระศาสดาพอฟังธรรมจบก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะกราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรุ่งนี้ขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประมาณ500รูปรับภิกษาในเรือนของข้าพระองค์ด้วยเถอะเนี่ยนะนิมนต์ไปรับอาหารที่บ้านด้วยเถอะแล้วก็ทูลลาพระพุทธเจ้ากลับไปพระพุทธเจ้าก็ได้รับคำนิมนต์ในเวลากลางวันตกคืนนั้นเวลากลางคืนผ่านไปใกล้รุ่งเช้าเนี่ยนะพระองค์ก็ตรวจดูโลกธาตุตลอดหมื่นจักรวาลลำดับนั้นพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะก็มาปรากฏในพระญาณของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็รำพึงอยู่ว่านาคราชนี้มาปรากฏในญาณของเราอุปนิสัยของนาคราชนี้มีหรือไม่มีหนอพระองค์ก็เห็นว่านาคราชเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยพระองค์ก็พิจารณาต่อไปว่าใครหนอจะปลดเปลื้องนาคราชนี้จากมิจฉาทิฐิให้เป็นสัมมาทิฐินะมีกรรมสกตาสัมมาทิฐิมีศรัทธาในพระตถาคตเป็นต้นเนี่ยนะก็เห็นว่าพระมหาโมคคัลลานะเถระจะแก้ทิฐิของพญานาคนี้ได้ตั้งแต่นั้นราตรีสว่างหลังจากที่พระองค์ปฏิบัติสรีระเสร็จแล้วพระองค์ก็เรียกพระอานนท์มาว่า เรียกพระอานนท์มารับสั่งว่าอานนท์เธอจงบอกแก่ภิกษุ500รูปให้ทราบว่าตถาคตจะไปเที่ยวในเทวโลกว่าพระพุทธเจ้าจะไปสวรรค์ว่างั้นเถอะก็ในวันนั้นพวกนาคผู้เป็นบริวารเนี่ยนะจัดสถานที่ดื่มสุราให้แก่นันโทปนันทนาคราชให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขาว่างกันหรือไงเนาะพอว่างปั๊บให้บริวารมาล้อมหน้าล้อมหลังก็ดื่มเหล้าก็มีอยู่เท่านี้เนาะงานนะเนาะภารกิจมันก็เหมือนกับว่ากิจกรรมหลักๆก็อยู่เท่านี้นะก็แสวงหาอำนาจเมื่อมีอำนาจทำอะไรชวนกันดื่มเหล้าไงดื่มเหล้าเมาแล้วเอะอะไม่มีใครกล้าว่าอะไรเนี่ยนะบางทีก็เหมือนกับว่าทำตัวอยู่เท่านั้นจริงๆอ่ะนะทีนี้นันโทปนันทนาคราชก็ให้บริวารเนี่ยนะล้อมรวมกันดื่มเหล้าทีนี้เธอนี่มีเสเวตฉัตรอันเป็นทิพย์เนี่ยนะเขากั้นเอาไว้บนบัลลังก์แก้วอันเป็นทิพย์บัลลังก์ก็บัลลังก์แก้วมีเสเวตฉัตรเนี่ยนะโอ้นั่งแบบว่าโต๊ะอย่างสง่างามเนี่ยนะมีนักฟ้อน3พวกอันนะพวกฟ้อนรำขับร้องเนี่ยนะก็มีดนตรีหลายๆประเภทเนี่ยนะแล้วก็มีนักบริษัทแวดล้อมแล้วก็นั่งดูวิธีการจัดแจงอาหารเครื่องดื่มเข้าไปตั้งไว้เป็นภาชนะทิพย์หมดทีนี้อันนะฝ่ายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บันดาลให้นาคราชเห็นพระองค์ผู้กำลังมุ่งพระพักไปทางเทวโลกชั้นดาวเดืองพร้อมกับพระภิกษุประมาณ500รูปโดยผ่านที่สุดเพดานของนันโทปนันทนาคราชพระภิกษุเนี่ยนะเดินไปขึ้นเรียกว่าเดินจะไปสวรรค์เนี่ยค่อยๆเดินทีนี้ปัญหาว่ามันเดินบนเข้าว่าเดินทับหัวไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็เหมือนกับเดินทับข้ามวิมานไปอ่ะแหมมันสุดๆเหมือนกันนะเหมือนกับว่ามองเห็นแล้วท่านเดินเหล่านั้นเดินข้ามคร่อมไปหมดเลยอ่ะสมัยนั้นนันโทปนันทนาคราชเกิดความเห็นอันเป็นบาปถึงขนาดนี้ว่าแม้สมณะหัวโล้นเหล่านี้พากันเข้าๆ ออกเดินไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะไปยังที่อยู่ของเทวดาดูใช้อำนาจเหนือเราขึ้นทุกทีไม่เกรงอกเกรงใจกันบ้างเลยเนี่ยนะจะเดินข้ามไปที่อื่นก็ไม่ได้เดินผ่านหัวเฉียวหัวเราไปหัวเรามาเนี่ยนะเหมือนกับโปรยฝุ่นธุลีลงใส่หัวพวกเราตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะไม่ยอมให้ท่านเป็นแบบนี้กันอีกเพราะฉะนั้นเดินข้ามหัววันนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปนี่ก็จะหมดโอกาสทำไงดีเลิกและพอกันทีเสร็จแล้วก็พญานาคก็ไปยังเขาสิเนรุเลยเนี่ยนะละอัตภาพขยายอัตภาพให้ตัวเองเนี่ยใหญ่ขนาดไหนใหญ่เท่ากับอ้อมภูเขาสิเนรุได้7ชั้นนะใหญ่มากเลยนะขนดเขาใหญ่มากเลยเรียกว่าใหญ่ถึงขนาดว่าคลุมเขาสิเนรุได้ตัวใหญ่มากแล้วก็แผ่พังพานครอบเมื่อสวรรค์ชั้นดาวดึงได้อ่ะใหญ่ขนาดนั้นนะพื้นที่ดาวดึงนี่ก็เป็นพื้นที่เป็นหมื่นโยชน์อ่ะเมืองใหญ่โตมากขนาดนั้นก็แผ่พังพานนี่คลุมเลยเหมือนเมฆนะเหมือนเมฆใหญ่ๆแล้วครอบครบเรียบร้อยเลยครั้งนั้นท่านพระรัฐบาลก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์ยืนอยู่ตรงนี้ก็มองเห็นภูเขาสิเนรุมองเห็นเขาที่ล้อมรอบภูเขาสิเนรุมองเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงมองเห็นเวชยันตปราสาทมองเห็นธงบนยอดเวชยันตปราสาทชัดเจนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้เพราะเหตุไรหนอบัดนี้ข้าพระองค์จึงไม่เห็นภูเขาสิเนรุปกติยืนตรงนี้ต้องเห็นสินี่ก็ไม่เห็นภูเขาสิเนรุไม่เห็นดาวดึงไม่เห็นเวชยันตปราสาทมองไม่เห็นเลยเหมือนครั้งก่อนพระองค์ก็ตรัสว่ารัฐบาลตอนนี้นาคราชชื่อนันโทปนันทะเนี่ยเขามีความโกรธแค้นขุนเคืองพวกเธอก็เลยเอาขนดเนี่ยนะพันรอบภูเขาสิเนรุ7ชั้นวางพังพานเนี่ยนะปกปิดกั้นเอาไว้เบื้องบนทำให้มืดหมดพระรัฐบาลบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะไปฝึกนาคราชนั่นเองพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตแม้ภิกษุอื่นๆก็มาขออนุญาตกราบทูลเนี่ยนะขออนุญาตมีพระพัทธยะพระราหุลเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตท้ายที่สุดพระโมคคัลลานะก็ขออาสาพระองค์ก็บอกว่าข้าพระองค์จะไปทรมานนาคราชพระเจ้าค่ะพระองค์ก็อนุญาตว่าเธอจงไปฝึกนาคราชเถอะพระมหาโมคคัลลานะก็ละอัตภาพแปลงเพศเป็นนาคราชรูปร่างใหญ่โตเนี่ยนะใหญ่ขนาดว่าโอบพันทับขนดของนันโทปนันทนาคราชเองเรียกว่ากลายเป็นงูเล็กงูน้อยไปเลยเนี่ยพระโมคคัลลานะใหญ่กว่าเป็นร้อยเป็น10เท่า100เท่าเลยนะคลุมเนี่ยนะเรียกว่างูเล็กเรียกว่างูใหญ่พันทับงูเล็บเข้าไปจะเป็นยังไงใช่เรียกว่าวางคลุมไป14ชั้นเนี่ยนะพังพานของตนก็ไปทาบเหนือพังพานของนาคราชบีบรัดเข้ากับภูเขาสิเนรุเข้าเนี่ยนะนาคราชโกรธแค้นมากนันโทปนันเขาก็โกรธบอกว่านี่ก็เลยบังหวนควันต่อสู้เรียกว่ามังกรพ่นควันเนี่ยนะ เมืองจีนนี่เขาจะเรียกนาคว่ามังกรเนี่ยนะก็มังกรพ่นควันก็พญางูเนี่ยพ่นควันพระโมคคัลลานะก็บอกว่าไม่ใช่ท่านจะพ่นควันได้อย่างเดียวเท่านั้นเราก็พ่นควันพระโมคคัลลานะก็พ่นออกไปเหมือนกันควันนี่ก็ควันต่อควันก็มาชนกันนะแต่ควันของนาคทำอันตรายพระโมคคัลลานะไม่ได้ควันของพระโมคคัลลานะเป็นอันตรายแก่นาคเนี่ยนะโอ้เดือดร้อนควันรมตาน้ำตาไหลนั่นนะจากนั้นนาคราชก็แหมยอมกันไม่ได้ไงมันหยามกันชัดๆจะเลยพ่นไฟเข้ามาเลยบอกพระโมคคัลลานะก็บอกโอ้ไม่ใช่ท่านจะมีไฟรอกเราก็มีไฟก็เลยพ่นไฟอย่างเงี้ยก็ไฟมันก็ลวกหลังเอาเองเนี่ยเจ็บวาบเข้าไปเลยนะพระโมคคัลลานะไม่เป็นไรเลยนะทีนี้นาคราชก็เลยคิดว่านาคเนี่ยบีบเราเข้ากับภูเขาสิเนรุเนี่ยนะแล้วก็พ่นควันใส่เราพ่นไฟใส่เราก็เลยถามว่าท่านเป็นใครเนาะเหมือนพระโมคคัลลานะบอกว่าเราโมคคัลลานะพญานาคก็บอกท่านเอ้ยท่านเดี๋ยวตั้งอยู่ในความเป็นภิกษุกลับไปเป็นพระตามเดิมเถอะว่างั้นนะพระเถระก็กลับไปเป็นภิกษุเนี่ยนะแล้วก็เดินเข้าช่องหูขวาของพญานาคออกไปทางหูซ้ายเข้าไปหูซ้ายออกหูขวาเข้าจมูกซ้ายออกทางจมูกขวาเข้าจมูกขวาออกทางจมูกซ้ายเนี่ยนะกระวัดที่เดินจงกรมไปเลยขณะนั้นนาคราชก็อ้าปากพระโมคคัลลานะเข้าไปเดินจงกรมในท้องกระวัดเขาก็กำหนดที่ตะวันออกที่ตะวันตกพระโมคคัลลานะก็เดินกลับไปกลับมาพระพุทธเจ้าก็เตือนพระโมคคัลลานะโมคคัลลานะใส่ใจระวังให้ดีนาคตัวนี้มีฤทธิ์มากพระโมคคัลลานะก็บอกว่าพระเจ้าข้าอิทธิบาท4ข้าพระองค์อบรมแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้มั่นคงแล้วตามตั้งเอาไว้แล้วบ่มสุกแล้วปรารภดีแล้วพระเจ้าข้าเพียงแต่นันโทปนันทนาคราชเท่านั้นขอให้พระองค์สบายพระทัยได้นาคราชเช่นนันโทปนันทะตั้งพันตั้งแสนข้าพระองค์ก็ฝึกได้ฝ่ายพระนาคราชนี้ก็เลยคิดว่าสมณะรูปนี้นะเข้าไปตอนที่เราไม่เห็นเอาเถอะเวลาที่ออกมาเราจะงับเคี้ยวกินมันเสียด้วยระหว่างซี่ฟันนี่แหละแล้วก็แซงพูดว่าท่านเจ้าข้านิมนต์ออกมาเถอะอย่าไปเดินไปมาในท้องเลยข้าพเจ้าลำบากเหมือนกันพระโมคคัลลานะก็ยืนออกมาข้างนอกนาคราชก็เห็นก็ฉกคิดว่าสมณะรูปนี้คือท่านองค์นั้นก็เลยพ่นลมให้ออกทางจมูกก็คือจะพ่นให้ออกเนี่ยก็ว่าจะพัดให้ปลิวเนี่ยนะจะมากระทบฟันใช่ไหมพอมากระทบฟันเดี๋ยวจะเคี้ยวกินแล้วก็กลืนไปหมดเรื่องเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วพระโมคคัลลานะก็เข้าจตุตถฌานแม้แต่ขุมขนของพระโมคคัลลานะก็ไม่หวั่นไหวไปตามลมที่พ่นออกไปเนี่ยนะเขาบอกว่าภิกษุที่เหลือเนี่ยนะแสดงฤทธิ์ดังที่กล่าวตอนแรกทั้งหมดแต่ว่าไอ้ที่จะเข้าฌานไวแล้วที่ตรงพ่นลมเร็วตรงนั้นอ่ะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นพระจะตายกันเพราะเท่ากับยักษ์อะไรนะนาคจะฆ่าพระแต่ว่าตรงนี้พระโมคคัลลานะเนี่ยไม่มีปัญหาตรงนี้เนี่ยเพราะท่านชำนาญในเรื่องฤทธิ์มากตอนพระองค์ก็เลยอนุญาตให้พระโมคคัลลานะไปฝึกนาคราชนาคราชคิดว่าเราไม่สามารถทำให้ขุมขนของสมณะองค์นี้หวั่นไหวได้แม้แต่ลมจมูกสมณะรูปนี้มีฤทธิ์มากพระเถระก็เลยละเนรมิตภาพก็เลยเนรมิตเป็นรูปครุฑกับพือปีกไล่ติดตามนาคราชไปเนี่ยนะแม้นาคเจอครุฑเข้าไปเงียบเลยกันเนี่ยนะก็เลยละอัตภาพเนรมิตเป็นมานพหนุ่มน้อยท่านเจ้าค่ะข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสารณะเนี่ยนะขอมอบกายถวายชีวิตนี้ให้ท่านยอมท่านหมดแล้วเนี่ยนะกลัวเลยนะกลัวตายจะเห็นครุฑมาละไปไหว้เท้าของพระเถระพระเถระก็กล่าวว่านันทะพระศาสดาเสด็จมาแล้วท่านจงมาเราจะพาท่านไปพบพระพุทธเจ้าก็ฝึกนาคราชให้สิ้นพยศแล้วก็ไปสู่สำนักพระพุทธเจ้านาคราชถวายบังคมพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระองค์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอจงเป็นสุขเถิดนาคราชเสร็จแล้วพระองค์ก็มีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จไปสู่ในเวทของอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ทิ้งเขาไปชั้นนั่นแหละแต่แวะดาวดึงก่อนว่างั้นเถอะไปฝึกนาคก่อนท่านอนาถาก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไฉนวันนี้พระองค์จึงมาสายนักนะพระองค์ก็บอกว่าโมคคัลลานะกับนันโทปนันทะเขาทำสงครามกันขึ้นอนาถาก็ถามว่าใครแพ้ใครชนะพระเจ้าข้าบอกว่าโมคคัลลานะชนะนันโทปนันทะแพ้อนาถาก็ทูลว่าพระเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้ารับภัตตาหารของข้าพระองค์ติดต่อกัน7วันข้าพระองค์จะทำสักการะแก่พระโมคคัลลานะ7วันเนี่ยนะคือคนจะทำบุญอ่ะนะเกิดเหตุการณ์หน่อยนึงอ่ะจะทำบุญหมดอนาถานี่เป็นนักทำบุญจริงๆเลยเขาบอกว่าตุ๊กตาหลานเนี่ยเขามีหลานอยู่คนหนึ่งกับตุ๊กตา พอตุ๊กตาหลานเล่นไปเล่นมามันแตกอ่ะนะร้องไห้บอกโอ้ไม่เป็นไรหนูเดี๋ยวปู่จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตุ๊กตาละกันก็เลยนิมนต์พระไปทําบุญ7วันเนี่ยนะอุทิศส่วนก็คือเรียกว่าจะหาเหตุหาปัจจัยทําบุญแบบเนี้ยตลอดคือเค้าเรียกว่าคนที่มีจิตเป็นบุญอ่ะนะคือเค้าเรียกว่าน้อมหาเหตุการณ์อะไรก็ได้อย่างหนึ่งหาเหตุทําบุญตลอดอ่ะนะอนาถาเค้าเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันก็เลยถือโอกาสทําบุญนะบูชาพระโมคคัลลานะ7วันเนี่ยนะทําสักการะเป็นอันมากแก่ภิกษุประมาณ500รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีฤทธิ์เนี่ยนะก็เป็นผู้ที่ฝึกพระโมคคัลลานะเนี่ยฝึกประชาชนเนี่ยปริมาณเยอะนะไปฝึกเช่นไปฝึกอะไรฝึกเศรษฐีขี้เหนียวเนี่ยนะเศรษฐีโกศยะเศรษฐีที่เมืองราชครึกนั้นก็ไปอย่างเศรษฐีโกศยะเศรษฐีเมืองราชคฤห์ก็ขี้เหนียวขนาดถึงเรียกว่าขี้เหนียวแม้กระทั่งกับภริยาของตัวเองอะนะขี้เหนียวขนาดนั้นก็มีอยู่ครั้งบอกว่ามีเขาเนี่ยไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเขาทำขนมเบื้องเนี่ยนะกินอร่อยมากเพื่อนก็ยื่นให้บอกนี่มาทานด้วยกันสิเพื่อนเศรษฐีขี้เหนียวคนนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเรากินนะเรากินของเขามื้อนี้ต่อไปเราก็เลี้ยงเขาตอบมื้อหน้าจริงๆเขาก็เป็นคนกตัญญูอยู่บ้างเหมือนกันอะนะถึงจะขี้เหนียวแต่ก็กระตันอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราไม่ต้องตอบแทนก็ต้องไม่กินของเขากลับบ้านไปนอนซมอยู่บ้านเมียก็มาถามท่านเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าบอกไม่เป็นไรพระราชาดุท่านหรือไม่ดุมีธุระมีปัญหาอะไรกับใครไหมไม่มีเนี่ยนะก็นั่งคลุมผ้านะครับว่าทำเป็นเด็กแบบเป็นเด็กขี้น้อยใจนะน้อยอกน้อยใจอยู่ในเตียงนอนนั่นแหละเอาถามไปถามมาแล้วท่านอยากกินอะไรใช่ไหมอย่าบอกใครนะว่ากินขนมเบื้องเขาว่างั้นโอ้ยท่านเป็นเศรษฐีใหญ่เนี่ยนะท่านจะทำเลี้ยงคนทั้ง7ซอยเลยก็ได้เอ้ยแม่หน้าใหญ่ว่างั้นนะเธอเอาของเธอทำไปกินซิเนี่ยนะก็คือบอกเอางั้นทำให้เลี้ยงคนทั้งซอยเลยไม่เกี่ยวอะไรกับคนทั้งซอยเนี่ยนะเรื่องของฉันเนี่ยนะงั้นเลี้ยงคนในบ้านคนในบ้านไม่ได้อยากนี่กินสองคนเธออยากด้วยเหรอท่านคนเดียวกันแล้วกันเนี่ยนะสรุปว่าก็ขี้เหนียวถึงขนาดแม่กับเมียเหมือนกันเนี่ยเมียก็จะไม่เลี้ยงเอางี้ก็แล้วกันเอ้ยทำไงดีก็เลยเอาข้าวสารอย่างละหน่อยเอาก็เรียกว่าเอาเครื่องประกอบที่จะทำขนมอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยเนี่ยก็เรียกว่าทำประกอบเป็นขนมปั๊บจะกินได้คนเดียวนะแต่ว่าเมียต้องไปด้วยแล้วก็วางคนปิดประตูช่องตั้งอ่ะบ้านเขามี7ชั้นเนี่ยก็ปิดขึ้นไปถึงชั้น7แล้วก็ไปทอดขนมอยู่โน้นอยู่ชั้น7เนี่ยนะพอทอดกำลังทอดขนมอยู่นั่นแหละพระโมคคัลลานะก็มาเดินบิณฑบาตอุ้มบาตรอยู่ริมหน้าต่างเลยนะก็บอกว่าขอให้ท่านเดินจงกรมอยู่แถวๆนี้ท่านก็ไม่ได้ฉันท่านก็เดินจงกรมให้ท่านนั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นท่านก็ไม่ได้ฉันท่านก็นั่งต่อให้ท่านพ่นควันทั้งบ้านท่านก็ไม่ได้ฉันพระโมคคัลลานะก็พ่นควันตลบบ้านเฮ้ยเนี่ยนี่ถ้าเราพูดว่าขอให้ท่านพ่นไฟนะท่านจะพ่นจริงๆแล้วบ้านเราวอดแน่ก็เลยเอางี้แล้วท่านอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะถวายท่านหน่อยนึงก็แล้วกันเขาก็เลยเอาแป้งเนี่ยนิดเดียวแล้วหยอดลงไปในน้ำมันนะพอเนยใส่ทอดมันก็บานเต็มกระทะไปหมดมันก็จะบิดเอาแต่หน่อยนึงนะทอดเมื่อไหร่มันก็ได้แต่ขนมแผ่นโตทำยังไงดีแล้วก็ทอดก็เรียกว่าขนาดเอาแป้งลงนิดเดียวมันก็บานเต็มกระทะไปหมดทุกครั้งเนี่ยนะก็เลยโอ้ยเหนื่อยใจเลยเอางี้ละกันให้ท่านสักชิ้นหนึ่งก็ได้จะได้ไปพ้นๆไปดึงจากในที่ที่ไอ้ทอดเสร็จแล้วดึงยังไงมันก็ดึงไม่แยกกันเนี่ยนะดึงยังไงมันก็ไม่แตกกันในที่สุดก็ดึงจนหายหิวอ่ะชวนเมียมาช่วยกันดึงจนหายหิวโอ้ยมาถวายท่านให้หมดกันแล้วกันหมดเรื่องหายอยากแล้วประมาณนั้นน่ะก็ดึงก็ไอ้ความขี้เหนียวเนี่ยดึงจนหายหิวหายหิวก็จะถวายพระละเสร็จแล้วก็บอกโอ้ยอมนะพระโมกข์คือสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยฤทธิ์ของพระโมกขลานะทั้งหมดนะเศรษฐีก็เลยเลื่อมใสโอ้ยน้อมอาหารไปถวายขอถึงพระโมกขลานะพระโมกขลานะก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยพระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์รอฉันอาหารของท่านอยู่เนี่ยนะพร้อมทั้งภิกษุ500รูปก็เลยก็บอกโอ้จะไปยังไงอยู่ตั้งเมืองสาวัตถีก็บอกไม่ยากก็เดินลงบ้านไปก็ก้าวแรกก็ถึงสาวัตถีเลยก็ไปถวายอาหารถวายขนมเบื้องแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยนะฉันกันทั้งวัดเลยขนมยังเหลืออีกก็เลยเป็นก็เรียกว่าทำไงดีก็เลี้ยงคนทั้งวัดเนี่ยเลี้ยงประชาชนเลี้ยงชาวบ้านเลี้ยงมันก็ยังเหลืออีกนะไอ้ขนมก้อนนั้นอ่ะแล้วก็เอาไปวางไว้อ่ะนะเอาไปกองไว้เป็นก้อนหินเลยกลายเป็นก้อนหินไปเรียกว่าก้อนขนมเบื้องเลยนะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้เศรษฐีขี้เหนียวเนี่ยฟังว่าเรื่องอะไรนะยะถาปิปุพพราสิมหากยิรามาลาคุเลพหูเนี่ยนะก็คือหมายความว่า นายหมายความว่าพวกพมรหรือหมู่ผึ้งเนี่ยเวลาที่บินโบยบินไปที่ดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยก็จะถือเอาแต่เกสรเนี่ยนะไม่ทำลายสีไม่ทำลายกลิ่นของดอกไม้ฉันใดเนี่ยนะพระสาวกของพระองค์ก็เช่นพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันเนี่ยนะก็ไม่ไปประทุษร้ายถึงจะบริโภคปัจจัยสี่ของคารวาสเป็นต้นแต่ก็ไม่ได้ประทุษร้ายเขาเลยเนี่ยนะมีแต่ว่าไปเพิ่มพูนให้เขาเจริญยิ่งขึ้นเนี่ยนะซึ่งเศรษฐีก็ฟังด้วยจิตที่เริ่มศรัทธาเริ่มใสศรัทธาเนี่ยนะก็ฟังธรรมก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะพระโมคคัลลานะก็เอาไปส่งบ้านนะคือก็พระโมคคัลลานะเนี่ยพวกประเภทแบบคนพิเศษพิเศษทั้งหลายเนี่ยพระโมคคัลลานะจะสงเคราะห์เยอะเนี่ยนะก็เรียกว่ารุ่นปราบพวกอะไรนะปราบพวกพยศเนี่ยนะพวกพยศทั้งหลายพระโมคคัลลานะจะเป็นคนไปฝึกแล้วก็ช่วยให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยสำเร็จบรรลุมรรคผลขอให้สั่งสมบุญไว้ดีเถอะอย่าไปคนเลวชั่วถือดาบไล่ฆ่าคนเนี่ยนะถ้ามีบุญเก่าแล้วพระท่านไปโปรดเองแหละถ้าไม่มีบุญก็ตัวใครก็แล้วกันเนี่ยนะแต่หมายว่าถ้าไปขี้เหนียวขนาดไหนถ้ามีบุญเก่ามาดีเดี๋ยวเขาก็จะมีคนไปโปรดจนได้อย่างสมัยก่อนโดยที่สุดแม้แต่เศรษฐีตีนแมวเนี่ยขี้เหนียวถึงขนาดว่าใช้นิ้ว3นิ้วเท่านั้นแหละจิบถ้า2นิ้วขี้มันก็เกินไปนะใช้3นิ้วเนี่ยจิบมันถ้าจับข้าวสารเนี่ย3นิ้วจับมันจะได้กี่เม็ดดีมันก็จับข้าวสาร3นิ้วจับถั่ว3นิ้วจับงา3นิ้วจับแล้วของทําบุญทุกอย่างเขาจะใช้3นิ้วจับเนี่ยนะก็เลยเศรษฐีตีนแมวว่างั้นมันก็พวกนี้ก็ขี้เหนียวขนาดนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็อนุโมทนานะโอ้ยบุญเนี่ยนะก็ถึงจะทำทีละเล็กทีละน้อยสั่งสมบุญไปเรื่อยๆหยาดน้ำที่มันหยดตกใส่ตุ่มเนี่ยนะทีละหยดมันก็ยังเต็มเนี่ยนะบุญที่สั่งสมเล็กทีละเล็กทีละน้อยบ่อยๆมันก็เต็มเองนะก็บรรลุได้เหมือนกันนะมันก็อย่างว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกก็เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อเกินเพื่อความสุขแก่เหล่าเทวราและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นประโยชน์อันใดที่พระพุทธศาสนาหวังเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้รับประโยชน์เหล่านั้นโดยทั่วกันอนุโมทนาวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้